is opzicht ik mij overbodig heb gemaakt. In alsmaar groter ik mijn intrek heb genomen. Stelt mijn hart, waarin iedere kamer wel een kindje slaapt. Nu kan ik vragen, ik tel ze langzaam na. Dan ga ik nog altijd niet. In dit uitzicht, ik besta bij de gratie van mijn zin. Ik kijk naar binnen bij de buren, in een half zo grote woning voor hetzelfde geldje huren. Nu vragen wij dezelfde vragen, maar nog veel meer. Binnen in de kelders van het grauwe hart. De herfst, de herfst. De herfst neemt ongemerkt bezit van minder ruimte voor meer geld. Het beeld. Het beeld toont armoe en geweld. Zo gesloten als we gaan. Zo gesloten als we gaan. Zo gesloten als we gaan. Zo gesloten als we gaan. Zo gesloten als we gaan. Trachten te verbergen, onverstaan.